Hüseyin Rahmi Gürpınar. Varda! İspanyol geliyor! Seslendiren Akın Altan. Bu kötü hastalığın başlangıcından, ilerleyişinden, sonucundan, tehlikesinden söz edecek değilim. Hekim edebiyatçılarımız, ilişkileri dolayısıyla bu görevi hakkıyla yerine getirdiler. Biraz öteye bile geçtiler. Çünkü son haftada yazılan İspanyol tıbbi yazısında, bundan bir hafta önce yazılanlardan, kelimelerde biraz rötuş, biraz ileri geri alma ve ancak bir iki cümleden başka büyük bir fark görülmedi. Bu usul, gazetecilerin eskiden beri izledikleri bir kurnazlıktır. Herhangi bir sorun, aktualite, yani şimdilik çerçevesine girerse, gebeliğe gebeliğe ancak onun posasını çıkarırlar. Ama dikkat ederseniz, hep odur o. Hep aynı kanaviçe üzerine işlenmiş malum sözler. Yetkili kişilerin yalnız başlık değiştirerek yazıdan tekrarladıkları sözleri, bir de şimdi ben temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp ortaya koysam ne tadı olur efendim? Benim size anlatacağım olay, peynirli börek, şekerli simit olduğu gibi İspanyollu bir hikayedir. Hani ya, bazen gökyüzü kapkara bulutlarla sıvanarak gün batımından iki saat önce gece oluveren kasvetli günler vardır. İşte öyle bir akşam. Bulutlardan yağmur yağmıyor. Çatlak küpten su sızar gibi ince bir rutubet etrafa püskürtülüyor. Ahmak ıslatan. Ah, bu şemsiye pahalılığında ne kadar akıllılar sırsıklam oldu. O da bir başka serüven. Seyri Sepahi'nin, denizcilik işletmesinin, hırdavat vapurlarından iki tane tık nefes, köprü dubasında karın karına ince bir hırıltıyla uyuyorlar. Memur efendi kalkacaklarını haber vererek bunların düdük kordonundan çektiği vakit, ''Bırak, uykum var!'' diye ağlayan nezleli ihtiyarlar gibi 5 dakika salya döktükten sonra ancak ses çıkarabiliyorlar. Makine dairesinde iki kişi arasında, ''Kazanın hangi borusu istim kaçırıyor?'' gibilerden bir fısıltı. Tornistanı tammış değilmiş yollu tehlikeli bir iddia. Ama Varak-ı Mihri Vefa'yı kim okur, kim dinler? Hiç kimse aldırmaz anlamına bir deyim. Kalabalık, çamurlu, kara bir ırmak gibi bu ölüm beşiklerine akıyor, akıyor, akıyor. Güverte salonu ağzına kadar dolu. Alt kat kamera merdiveni basamaklarına kadar yine öyle. İnsan oturması değil, düzgün bir eşya istifi de değil. Birbiri üzerine yığıntı. Altında kalanın canı çıksın. Sözüne tam canlı bir örnek. Hava soğuk, dışarıda titreyen titreyene. Ama alt kat kamerada ellerde mendiller, gazetelerden, kitaplardan yelpazeler, halk buram buram ter içinde. Çünkü merdiven aralığı insan tıkaçlarıyla sımsıkı kapalı. Lombozlar açılırsa kapanmaz. Kapanırsa açılmaz. Islak elbiselerden kabaran hava, nefes ter kokularına karışarak ağır bir koku beyninize eritir. Kanınızı bozar, midenizi bulandırır. İnsanlara temiz ahırlarda oturan hayvanların hayatına imrendirecek bir bezginlik verir. Bayılıyorsunuz, ölüyorsunuz, nezleye, İspanyola daha fenasına razısınız. Dışarı çıkacaksınız. Üstünüz başınız yırtılmadan, kaba insanlarla kucak kucağa sürtünmeden, nezaketsiz sözler işitmeden, ah belki de sövüşüp sayışmadan tıkıldığınız yeri bırakıp gidemezsiniz. Bağırsakları dayanıksız hasta insanlarda pantolon içinde gizli kalan ne kazalar olur bilseniz. Her dilden, anne artık dayanamayacağım, ultimatomlarıyla feryat eden çocukların şaşıran anneleri köşe bucak araştırırlar. Kedi kabahatini örter gibi minderlerle kapatılmış pisliklerin sayısını vapur müstahdemlerinden sormalı. Kameranın havasını ağırlaştıran bu pisliklerden masum yolcuların çoğu haberli değildir. O zavallılar da tertemiz kadife minder üzerinde oturuyoruz sanırlar. Salıntılı bulantılı lodos havalarda yanı başınızdaki adam midesinin içindekileri gürül gürül üstünüzden aşağı salıverirse kanunen bir şey gerekmez. Alışılmış bir şeydir bu. Ceza kanununda yeri yoktur. Kusan da zavallıdır, üzerine kusulan da. Yapılan işte kasıt yoktur. O iğrenç serpintilerden korunsa da gözünüzün önünde, ayağınızın ucunda her an midenize aynı ters işe zorlayan pis kokulu bir havuzcuk meydana gelir. Her yalpa yapışta o size daha yaklaşır, daha sürtünür, daha bulaşır. Ama nereye kaçacaksınız? Adanın son postası kibrit kutusu sıkışıklığıyla doldu, doldu. Son dakikalarda değil oturacak, ayakta sıkışarak dikilecek yer bulunamıyordu. Ama kalabalığın ardı arkası kesilmiyor, halk yine birbirini çiğneyerek hücum ediyordu. İskele alındığı sıralarda vapura 3 delikanlı atladı. Üçü de tepeden tırnağa silahlıydılar. Ama taşıdıkları silahlar revolver kama cinsinden değildi. Hepsinin cepleri, yarımşar okkalık birer şişe, kutu balığı, peynir, francala, mandalina, fıstık ve başka mezelerle tıklım tıklım doluydu. Beyler yalnız oturmak için değil, rahat çakıştıracak özel bir yer arıyorlardı. Kahveciden bir şişe rakı, bir şişe su isteyecekler. Bardaklardan, kadehlerden, çatallardan, meze tabaklarından boyuna yararlanacaklardı. Değirmi yüzlü Tıknaz Mehmet, narin, kara yüzlü arkadaşı Tahir Bey'e, ''Ne yapacağız? Hadi üst kata çıkalım. Tente yok, bir şey yok. Bu rüzgarda, bu İspanyol mevsiminde, maca dibinde ben çivi kesemem.'' Üçüncü bir arkadaş Arif Bey lafa atıldı. ''Telaş etmeyiniz. Biraz durunuz. Vapur saray burnuna açılsın. Ben size tenha bir yan kamera bulurum.'' Tahir Bey, ''Yan kamerası sayıklama birader. Üç kişilik yere 8-10 kişi tıkılmış. Vapurun içi öyle komple ki, helalara girenler bile rahat soluk almak için dışarı çıkmıyorlar. Hem sana bir şey.'' Tahir Bey göğsüne sert bir dirsek yedi. Vücudunun uğradığı sarsıntıdan sözünü tamamlayamadı. Bir kenara çekilip durmak ihtimali yok gibiydi. Herkes olduğu yerde kalmıştı. Arif Bey, kendinden iki adım ötede ihtiyar bir adamın omzuna dokunarak, ''Baba efendi, keyifler, elhamdülillah. Siz enfiye cümbüşlenir misiniz? Eyvallah evlat. Bana bir tutam lütfeder misiniz? Baş üstüne.'' İhtiyar hayli zorlukla elini cebine soktu. Kutuyu çıkardı, kapağını açarak gence uzattı. Arif Bey, bu siyah tozdan bir çimdik aldı. Bir küçük kağıdın içine katladı. Cebine soktu. Onun enfiye kullanmak alışkanlığı yoktu. Kendisi pek şakacı, doğuştan artist bir gençti. Bu enfiyeden bir oyun çıkaracaktı. Arkadaşları işi anlamak için merakla yüzüne baktılar. O gülerek, ''Şimdi görürsünüz.'' cevabını verdi. Biraz daha beklediler. Vapur, saray burnu açıklarında iri dalgalar üzerinde sallanıyordu. Arif Bey, ağzını iki arkadaşının başları arasına sokarak, ''Ben şimdi bu kalabalığı bir burgu gibi delmeye uğraşacağım. Arkamdan siz ilerleyiniz.'' Gerçekten Arif Bey, başıyla denizi yaran Yunus gibi kalabalığı ite ite ilkin yerini değiştirdi. Sonra kalabalığın nispeten daha az yoğun olduğu bir yere sokuldu. Üç arkadaş, yan kameralardan birinin önüne kadar geldiler. Arif Bey, kapı penceresini örten fes rengi perdenin aralığına gözünü uydurarak içeriye baktı. Eskilerden bir adam, bir sarıklı, öteki samur yakalı iki kişi, bunların her dediklerine keramet buyurdunuz efendim yağcılığını yapan birkaç genç oturuyorlardı. Arif Bey, arkadaşlarına, ''Siz burada bekleyiniz.'' dedi. Süklüm püklüm bir tavır alarak kapıyı açtı. İçeriye daldı. Kamerada oturacak yer yoktu. Hatta bir kişi de ayakta duruyordu. Arif Bey kapının yanına dikilip özür dileyerek içi titriye titriye, ''Rahatsız ettim. Affedersiniz. Çok hastayım. Soğukta durmaktan korktum da.'' Orada oturanlar bu yeni gelenin hastalığını teşhis etmek için gözlerini kaygılı bir acelecilikle ona diktiler. Samur kürklü, kerli ferli adam, ''Ne zamandan beri rahatsızsınız?'' Arif Bey gittikçe derecesi artan bir titremeyle cevap verdi. ''Deminden vapura girerken bir şeyim yoktu. Birdenbire fırtınaya yakalanır gibi tutuldum. bir titreme, aynı zamanda pek yüksek bir ateş. Yanıyorum, donuyorum, ne olduğunu bilmiyorum, dedi. Ve pek ustalıkla iki çenesini birkaç defa takır takır birbirine vurdu. Sarıklı adam gözlüğünü düzelterek en etkili bakışlarını hastaya diktikten sonra, ''Evet, işte o, hain hastalık, İspanyol!'' Gazeteler işte tıpkı böyle yazıyorlar. Allah korusun, birdenbire fırtına gibi gelirmiş. Ateş son derece ve aynı zamanda titreme. Kameradakiler arasında odur değildir iddiası meydan almaktayken, Arif Bey cebinden mendilini çıkardı. İhtiyardan aldığı enfiyeyi arasına silkerek burnuna götürdü. Ortaya doğru geniş geniş bir aksırdı. İkinci kez aksırmak için gözlerini kapadı. Açtığı vakit kamerada kendinden başka kimse kalmamış olduğunu gördü. Arkadaşları oynanan komedinin farkına vararak içeri girdiler. Tahir Bey, Zeki arkadaşının bu hızlı başarısını kutlayarak, ''Aşk olsun sana, adaptasyoncu. Darül Bedai heyeti bu muhteşem unvanın altına sığındığı günden beri böyle milli bir komedya oynayamadı.'' Kahveci çağrıldı. Bir küçük tepsinin içinde, sözüm ona iki tabak meze, ekmek kırıntısı, üç ufak çatal, kadeh, bardak, bir karafa su geldi. Sürahi. Mehmet Bey tepsiye bir göz atarak, ''Şu takımın pisliğine, mezelerin enayiliğine bakınız. Bu kıtlıkta fareler bile bunlara diş dokundurmaya tenezzül etmezler sanırım.'' Üçü de ellerini ceplerine daldırdılar. Top mermisi gibi yarım okkalık şişeler meydana çıktı. ''Hepimiz birden neye davranıyoruz? Birini çektikten sonra ötekileri sırayla çıkarsak olmaz mı?'' ''Malum ya birader, okkası 250'ye. Herkes kendi helalinden.'' Kapının anahtarını içeriden çevirdiler. Pencerenin pes rengi perdesini aralıksız örttüler. Birincileri yuvarladılar. Kadehler kadehleri kovalıyordu. Üç arkadaş zil zurna olmak yolunu tuttular. Arada bir, dışarıdan, kapının tokmağı da karıştırılıyordu. Ama içeriden hiç aldırmıyorlardı. Bir defasında yumruklandı, ses vermediler. Ama vuruşların şiddeti arttı. Yine sessizliği bozmadılar. Ama yumruk sahibi inadını ispat için vuruşlarına ağırca küfürler eklemeye de başlamıştı. O zaman Arif'i minder üzerine yatırdılar. Üzerine, tepesine kadar palto çektiler. Kapıyı açtılar. Soğuktan morarmış iki yüz göründü. Gelenler içeriye ilk adımlarını atarken, Tahir Bey ayağa kalkarak, ''Söylemek bizden, dinleyip dinlememek sizden. Zavallı arkadaşımız İspanyol'dan yatıyor.'' ''Doktorun emriyle biz buraya getirdik. Bulaşmasını önlemek için kimseyi bırakmamamız da ayrıca tembih edildi. Söyleyelim de günah bizden gitsin. İsterseniz buyurun.'' ''Orta yerdeki o işret tepsisi nedir? İspanyol'un şerefine mi yapıyorsunuz? Arkadaşımızı bu halde bırakıp gidecek değiliz ya. Biz bir kere bulaştık. Bakalım rakıyla İspanyol'u ürkütebilirsek ne âlâ?'' ''Ürkütemezsek, hiç olmazsa sarhoş sarhoş yakalanırız da, hastalığın ilk şiddetini duymayız. Fakat İspanyol sarhoştan hoşlanıyormuş. Eksik olmasın, sarhoştan taassup hoşlanmaz, ahlak hoşlanmaz, tıp hoşlanmaz. Bari İspanyol hoşlansın birader.'' Laf uzayınca palto altında yatan artist zangır zangır titreyerek, ''Donuyorum. Üzerime bir palto daha örtünüz. Hasan Efendi, kaç. Otomobil geliyor. Çiğneneceksin.'' ''Elmasım, içeride Hasan Efendi yok. Vapurdayız. Burada otomobil ne arasın?'' ''Sayıklıyor galiba.'' Hasta ağlar gibi bir sıkıntı içinde yalvara yalvara haykırarak, ''Bekçiye söyleyiniz. O teneşirle tabutu geri götürsün.'' Bu iki cenaze eşyasının soğuk adı, kapı önündekileri de hemen kaçırdı. İspanyol nezlesi nöbetiyle inleyerek sayıklayan hasta hemen kalktı. yan cebinden çıkardığı defterin bir yaprağını kopardı. Üzerine mürekkepli kalemle iri iri şu sözü yazdı. İçeride İspanyol nezlesinden hasta vardır. Kendinizi sakınınız. Dört köşesinden birer posta puluyla bu önemli uyarıyı, yüzü dışarı gelmek üzere kapı penceresinin ortasına yapıştırdılar. Kapıyı fazla zorlayan olursa içeriden ''Bir kibrit yak da resmi ihtarı oku!'' diye bağırıyorlardı. İspanyol nezlesi, sözleri, korkunç ve tehlikeli durumuyla işin aslını incelemeye bile gerek bırakmadan her okuyanı ikinci kelimesinde kaçırmak için kuvvetli bir büyü etkisini gösteriyordu. Bu kurnazlıkla içeriye mevki memuru bile giremedi. Beyler attılar, attılar, yarım okkalıkları kolayladılar. Üçü de bulut kesildi. Arif Bey, rakının ağırlığından kapakları düşen gözlerini aralayarak güldü, güldü. Sarhoşluğun beyninde parlattığı felsefeyi de dudaklarından saçarak. Talat'ın, Enver'in, Cemal'in, İttihat ve Terakki Partisi'nin üç önderi. 4-5 yıl süren başarılarına, bu süre içinde sürdükleri saltanata şaşıyorduk. Meğerse bu halkı aldatması ne kolaymış. Bu kolaylıkla kandırılıştan cesaret alarak vapur, adasına yaklaştığı sırada, Mehmet'le Tahir, sahte hasta Arif'in koltuklarına girerek, ''Varda, İspanyol nezlesi geliyor!'' narasını savurdular. Önlerindeki ahali çil yavrusu gibi dağıldı. Herkes korkusundan yol verdi. Bunlar da rahat rahat geçip gittiler. Son